need that to get ice. Ice. How do you call that? Not the family? Ja, nou, we zijn vlakbij het kabouterhuis. En nu zijn we bij je moeder. Hallo. Hi. Hallo, wat een vrolijke toestand allemaal hier. Ja, toch? Ja. Vrolijke toestand van je moeder. Nou ja, ik vind het wel mooie shirts. Ja, thanks. Ja. Want dit is een prachtig ontwerp met een leuk aardbolletje. Dus, precies. En dat is al een tijdje. Ja, dat Hoe is lang nu ben je al mee bezig? Ja, zo'n 7 jaar al. Zeven jaar al? Dat is zeg maar vanaf het begin dat ik het bedacht had. Oké. Okay. Ja, want ze zijn alomtegenwoordig. Ik ben de mijne hier op Ruigoord kwijtgeraakt. Dus. Ja? Oh, jammer. Nou, gelukkig heb je me weer gevonden. Ja. Keuze genoeg. Maar hier. Het ontwerp is wel anders geworden. De letters zijn een beetje anders dan eerst. Nou, ik heb er inderdaad een ander logo bij gedaan. Ik dacht, 7 jaar, ja. Het is tijd voor iets nieuws. Ja. Iets zachters. Ja. Soms krijg je wel eens commentaar van mensen dat ze het iets te hard vinden of zo. Of te schreeuwen. Nou, zeg. Ja, ik weet het. Een zeurpieter. Ja, is ook zo. Maar goed, het is toch wat toegankelijker dan of zo. Als ja. je okay. en, met een ander lettertype werkt. Met meer kleurtjes zie ik ook hier en ja. weer. Ja. Kleuren drukken. Ja, en ik naai dus ook restpartijen stoffen op andere kleding. En ik heb daar ook een ander ontwerp. Dat is de Skip Ad. Dat is een adblocker. Ja. Ja, oh, grappig is die. Ja. Ja. Dus dat is om het is nieuw. Rondlopen. Nieuw. Ja, die is redelijk nieuw vergeleken met de oude. Oké. Dus dan heb je... Het is tegen reclame dus. Ja, dus dan heb je tweedehands kleding waar een logo op staat. Tweedehands merkkleding inderdaad, waar een heel groot logo... Ja, inderdaad. Skip ad over. Ik heb nog wel een kandidaat. Oh, wacht. Hier Radio Patapoe, ja. Ja, nee, daar stond Converse. Oh, daar heb je eigen stickers al overheen. Ja. Ja. Ja, ja, goed idee inderdaad. Ja, toch? Om ze te blokken. Want ik heb ook een t-shirt in Turkije gekocht ooit toen ik daar nog op vakantie ging. En dan heb je allemaal van die merkkleding, maar van die nep merkkleding. Ja. En er was een voetbaljaar was het. En er was een t-shirt van het Duitse voetbalteam. Ja. Dus, dat is een wit shirt was dat. En er stond zo'n logo op. Officieel, ik weet niet meer wat het was. Maar ze hadden een spelfout gemaakt. Ze hadden Deutschland in plaats van Deutschland. En ik vond het echt zo Ik heb dat vaker gezien, ja. Dat is echt heel grappig. Ja, ook in Afrika en in China, of Zuidoost-Azië, daar maken ze... Volgens mij doen ze dat ook expres. Om net een typfout anders te maken, zeg maar. Ja. Zodat ze geen gezeik krijgen. Omdat het vanwege geen copyright. Echte... Ja, precies. Ik heb ook echt de meest lijpe variaties gezien, waarvan je niet eens meer zou denken dat het Adidas is. Ja, weet je, Ibibas of zo. Echt hilarisch. En daar dan sokken van vinden en zo, ja, echt heel grappig. Ja, ik vermoed dat dit gewoon... Nou ja, ik weet het ook niet of het is... Maar het is wel een van mijn favoriete shirts. Ik draag het bijna nooit, maar... Je ziet het graag. Ja. Vet. Nou, dat is een leuk compliment. Ja. Maar en verkoopt het nou een beetje ook? Of ja, niet? Of, vandaag echt als een tiet. Ja? Ja. Oké, okay, goed nou, ja, ik zo. Weet niet hoe tieten... Nou, tieten verkopen wel, ja. Zeker. Ja. Zeker. Ja, maar echt. Het is, ik heb evenveel verkocht als ik vorig jaar op heel het landjuweel heb verkocht. Oh, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Dus, gefeliciteerd. Ja, ik sta op een goede plek. Het is toch gezellig. Iedereen weer te zien hier. Ja. Heel veel doorloop. Ja. Dus er lopen heel veel mensen tegenaan en die zeggen, oh, wat leuk, je moeder. Ja. Nou, dankjewel. Ik hoop dat je nog veel meer gaat verkopen. Dankjewel. Ja. En succes. Dankjewel. Hoi.